Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Evet, bu hafta, geçen haftadan bu yana en önemli gelişmenin Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki attığı son adım olduğuna karar verdik biraz önce. Nedir bu adım? Nereye doğru bir adım? Bayağı geriye doğru bir adım. Bugün Taraf gazetesinde Pelin Cengiz de bununla ilgili bir köşe yazısı yazmış. Ve benim gördüğüm kadarıyla kaçırdığım yerler olabilir ama Yeşil Gazete ve Açık Radyo'dan başka haber yapan pek bir yerde olmadı galiba bunu haber değeri bulan. Ki aslında hakikaten haber değeri var mı yok mu ben de çok emin değilim ama heyecanlandırmadan daha fazla söyleyeyim. Açık Gazete'de de duymuşsunuzdur. Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ani bir kararla, daha doğrusu bakanın kendisi büyük ihtimalle ani bir kararla iklim değişikliği daire başkanlığını kapattı. Tam kapatmamış aslında, şube. Tenzili rütbe yapmış. Tenzili rütbe yapmış, daha da kötü, kapatmaktan beter etmiş. Yani aslında kapatmış sayılır çünkü daha önceki haline geri döndürmüş. Yani daha önceki hava dairesi değil mi? Hava... Öyle bir şey, evet, unuttum adını şimdi. Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı. Evet, evet. Hava yönetimi ne demekse herhalde daha çok meteoroloji işte vesaire her şeyi içine alan bir şey. Hava Yönetimi Dairesi'nin altında bir şubeye dönüştürmüş ve tahmin ediyorum gayet kuvvetle ki daire başkanının bile bundan haberi yok. Bu karar alındığında. Gerçi hani bu Türkiye'de çok alışılmış bir şey. Bakanlar da bakan olduklarını radyodan, televizyondan falan öğreniyorlar ama burada da tam bu işte Türk devlet geleneği devam etmiş ve bir istişarede bile bulunulmadan daire başkanlığıyla daireniz kapatıldı, şube oldu denmiş durumda. Tabii evet. Bu neye yol açar, sonuçları ne olur, bunları zaman içinde göreceğiz. Benim gençliğimde duyulan bir fıkra vardı. Askerlik sırasında komutanının annesi ölen askere Mehmetçiğe nasıl durumu bildireceği çağırıp işte... Bir önüne çağırıyor komutan, sonra da diyor ki senin anan var ya diyor. Evet diyor asker, na var demiş mesela, onun gibi işte. Daire başkanına bu şekilde bildirilmiş olabilir. Senin dairem var ya. Evet, bu ama genel bir trendinde bir parçası olduğunu. Yalnız iklim dairesi ne yapar ne eder diye bir aslında geriye dönüp bakmak enteresan olabiliyor. Tabii şu anda iklim değişikliği daire başkanlığı sayfasına girilmiyor yalnız. Onu da, o da öyle ilginç mi? Bir not. Evet. O günden beri girilemiyor. Fakat kozmik oda gibi oldu. Aynen öyle. Fakat orada sıkça sorulan sorular diye bir bölüm var. Benim favori sayfamdır. İklim değişikliği ile ilgili. Orada yazan şeylere baktığınız zaman aslında bu dairenin iklim değişikliğini nasıl algıladığı konusunda da bir fikir verebiliyor. Mesela Kyoto protokolünü kabul edildikten sonra yazılmış bunlar. Kyoto'ya taraf olmanın ülkemiz açısından avantajları nelerdir? 2 numaralı sıkça sorulan soru bu. Bunun cevabı şöyle. Kyoto protokolüne taraf olmamızla birlikte Türkiye uluslararası alanda saygın bir duruş, çevreye duyarlı bir ülke imajı kazandı. Peh. Bayağı dürüst bence aslında. Evet. Çok dürüst bir cevap. Yani herhangi bir şey yapacağımızdan değil ama böyle bir imaj kazanmak için imzaladık diye açıkça söylüyorlar. Başka bir fıkrayı aklıma getirdim ama anlatmayacağım artık. Ve diyor ki ayrıca iklim değişikliği ile ilgili yapılan uluslararası toplantılarda Kyoto protokolü altında gerçekleştirilen çalışmalara katılma ve söz sahibi olarak kendi menfaatlerimizi savunma imkanına sahip oldu. İklim değişikliğine yönelik gerçekleştirdiğimiz her türlü faaliyeti yurt içinde ve yurt dışında sergileyebilme ve böylelikle ülkemizin tanıtımına tırnak aç çevreci bir ülke kapa tırnağı katkısı sağlanmış olmaktadır diyor. Yani ülkenin tanıtımı için kurulmuş bir daireymiş zaten. Peki günün fosili ödülünden bahsediyor mu? Aynı Aa, soru acaba o yüzden mi kapattılar? Bak şimdi çözdük. Günün fosili ödülünü alınca muhtemelen bakan çok sinirlendi. Bu ödülü aldınız, ben de bu daireyi kapatıyorum. Kapatıyorum dedi. Evet. Olabilir aslında. Evet, bunu niye daha önce düşünmemiştik? Ya bu sık sorulan soruları bulabilirsiniz hala. Birazcık Google'lama marifetiyle bulunabiliyor. Her ne kadar sayfa kapatılsa da tamamen kapatılmamış. Fakat bunun sadece... Okuyun, eğlenin diyorum. Haksızlık etmeyelim. Türkiye'ye özgü bir şey değil. Evet. Bu bir genel trendin, eğilimin de bir parçası olduğunu söylemek mümkün. Mesela işte bütün rekorların kırıldığı, iklimin değişti. Mesine karşı, gezegenin içinde bulunduğu, canlılar aleminin içinde bulunduğu büyük tehdide karşı radikal tedbirler alınmasının sadece 2 yıl gibi bir zaman içinde alınamazsa ondan sonra çok geç olabileceğine ilişkin büyük raporlar, işte hem Greenpeace'in Ecofys'e hazırlattığı rapor hem de MIT'nin Massachusetts Institute of Technology, Amerika'nın en büyük üniversitelerinden birinin iklim bölümünde çalışan insanların da raporundan 2 senelik bir zaman kaldığı belirtirken, yani aslında bütün canlılar alemi, gezegen için alarm durumu çok had safhada söylenirken, New York Times gazetesi de mesela çevre bölümünü kapattı. Evet. Çevre departmanını kapattı. CIA'de iklim değişikliği. Bir de onu da ekleyecekti. CIA'de iklim değişikliği bölümünü kapatmak zorunda kaldı. Büyük bir rapor hazırladıktan sonra fonları kesildi çünkü zaten. Yani ortaklaşa gidiyor. Zaten aslında ben de şeyi ekleyeyim. Güven Güzeldere dostumuz yollamış bunu, gözümüzden kaçmıştı. Conversation diye çok İlginç bir dergide çıkmış bir yazı, Clive Hamilton'ın, Avustralyalı bilim, ya hem felsefe hem iklim felsefesi gibi diyebileceğim bir alanda çalışıyor. Son derece ilginç bir kitabını da okumuştuk. Onun son yazdığı iklim değişikliği sosyal bilimlerinde sonunu işaret ediyor diyor. Sonuna geldiğimizi, yani Avustralya'da 7 Ocak tarihi itibariyle ulusal ortalama sıcaklık 40.33 dereceye gelince meteoroloji bürosu da bir açıklama yapmış ve şunu diyor: üniversitelerimizde okutulan bütün sosyal bilimlerin tamamı için ölüm çanları çalıyor bu açıklamayla diyor. Çünkü bürodaki iklim monitör denetim gözetleme şeyinde demiş ki yöneticisi, iklim sisteminde olan her şey şu anda 1 derece daha sıcak bir ortamda cereyan ediyor demiş. Bu da zaten her şeyin değiştiği anlamına geliyor. Bütün sistem, modernizmin yok oluşu diyor. Yani şöyle veriler de vermiş mesela Clive Hamilton. Her yıl insanlar normal olarak doğal süreç sonucu olarak erozyonla ve yağmurlarla, işte bütün karlarla, fırtınalarla yeryüzü kabuğu üzerindeki değişikliklerin 10 katını yapıyormuş her yıl. Değişiklik kazarak, delerek, deşerek filan. Ve şu anda yapılan hesaplara göre yeryüzü yüzeyinin, kabuğunun yarısı, %50'si insanlar tarafından değiştirilmiş durumdaymış. Bu artık tamamen gezegen, kozmik çapta bir olaydan bahsediyoruz. Ve 1930'lardan bu yana yapılan büyük birli ufaklı barajların tuttuğu sular yüzünden dünyadaki denizlerin, okyanusların seviyesi 3 santim azalmış, düşmüş. Böyle bir şey düşünülebilir mi ya? İyi, ama demek ki deniz seviyelerinin yükselmesine karşı bir evet, önlem olarak. Tedbir, evet. Ve bence en korkunç olanı da şu, yani bunu tasavvur bile etmekte güçlük çekiyorum ben şahsen. Normal, natürel, doğal yollardan tükenen soyların, yani çeşitli canlıların, bitkilerin, hayvanların soyları tükeniyor ya, doğal bir şeyi var, oranı var. Onun 100 katına çıkmış. Doğal tükenmenin 100 katına çıkmış durumda. Evet. Ve yüzyılın sonuna doğru da Wilson'ın hesapları doğruysa, son kitabında yazdı, %50'si bitmiş olacak dünyadaki bütün yaşayan bitki, hayvan türlerinin, bakterilerin, işte hangisi kalırsa artık. 6. büyük yok oluş. Evet, aynen böyle. Ama tabii bu doğa, insanın doğaya sözünü geçirme konusundaki güveninde herhangi bir azalmanın olmadığına dair çok küçük bir haber aklıma hemen geldi. Ayırdığım haberlerden biriydi köşeye. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da ciddi bir sel durumu var, biliyorsunuz. Selden öte deniz seviyeleri yükseliyor. Evet. Orası da artık hani Jakarta boşaltılacak mı, başka bir yere mi taşınsa tartışmaları yapılıyor. Bu derece ciddi bir durum. Fakat bütün bunlara karşı Endonezya'daki ilgili bakan, pardon, city governor, yani vali oluyor değil mi? Vali, evet. Vali demiş ki, ben demiş şeylere, teknoloji değerlendirme ve uygulama dairesine söyledim. Ya yani bu bir sel tehdidi var o sırada, büyük bir yağış tehdidi var. Şeyleri, bulutları kuzeye sürecekler demiş. Gülecek halim kalmadı. Aldığı önlem bu. Ve iklim dairesini de kapattım demiş, değil mi? İkinci gerçekten ben araştırdım, bu mümkün mü? Bir meteorolog da demiş ki, yani böyle bir, tabii var böyle bir teknoloji olduğu iddia ediliyor ama hani pek de mümkün olmayabilir sanki demiş. Çünkü yani yapmaya istedikleri şey, bulutları kuzeye sürün ki hani denize yağsın. Evet, çok büyük çapta elektrik süpürgeleri çalıştırmaları gerekecek. Yani. Buna şey deniyormuş, hava mühendisliği, weather engineering teknolojisi varmış. Neyse. Evet, bu çok uygundu tabii. Çünkü zaten Hamilton'da diyor ki, ünlü tarihçi E.H. Carr var ya, Edward Hallett Carr. Bütün tarihin meşhur tanımını da artık atmak zorundayız. Bir kenara, çöpe atmak zorundayız. Edward Hallett Carr tarihçi şöyle anlatıyor. Tarih şunla başlar diyor. İnsan zamanın geçişini doğal süreçlerle değil, yani mevsimler ve insan ömrü gibi doğal çevrim süreçleriyle değil, bir dizi spesifik olayla, insanların bilinçli olarak içine katıldığı ve bilinçli bir şekilde etkileyebilecekleri olaylarla ölçer tanımı tamamen kalkmıştır diyor Hamilton'da. Bundan böyle tarihimiz tamamen doğal süreçler dediğimiz şeylerle tanımlanacak. Tamamen bizim tarafımızdan tetiklenmiş, evet, ama gene, evet, de doğal tabii. Ve buna belki de başka bir deyim bulmak gerekiyor. Evet, doğal da değil çünkü aslında. Evet, doğal ama insan tetikleme bir şey, evet, ve bizim tamamen kontrolümüz dışında, ama hiçbir etkimiz de olamayacak artık. İşte onun için zaten 2 yıllık mühlet sürelerinin üzerinde bu kadar durulmaz. Hadi canım, 2 yıl sonra ne olacak, yanıp tutuşacak mı? Hayır, öyle değil. Ama öyle bir kontrol dışı süreç var ki, ondan sonra artık insanın bilinçli olarak herhangi bir etkisinin olamayacağı anı anlatmaya çalışıyor. Yani geleceğimiz dünyanın jeolojik evrimine bağlanmış hale geliyor. Bir kitap yazıyormuş bu konuda. Modernizm anlayışının, modernist inancın aksine artık insanların kendi tarihlerini yaptıkları söylenemez diyor. Çünkü artık biz oyuna girdiğimiz, sahneye çıktığımız, bizatihi o sahne dinamik ve kaprisli bir güç halinde ve aktörlerin de, o sahnedeki aktörlerin de baştan ele geçirilmesi diyor. Yani insanları antroposen çağında, bu yeni insan belirleyen jeolojik çağda, insanın belirlediği çağdaki hibrid olan melez dünyada diyor, melez kelimesini de kullanmış, hibrid şeyini, artık insanları rasyonel, akıl kullanan hayvanlar olarak nitelemekte imkansızdır diyor. Yani biz Tanrı'nın seçtiği yaratıklar mıyız? Başka bir herhangi bir tür müyüz yoksa biz neyiz? Bunu tartışmamız lazım diyor. Öyle enteresan. Yani her şeyden sonra 40.33 derece de yanıp tutuşan sadece şey değildi diyor. Avustralya'nın ormanları filan aynı zamanda modernizmin kendisi de yanıp tutuştu ve gitti. Duman oldu diye. Şimdi bu görüşlerin üzerine modernizmin önemli müziklerinden birisiyle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta başlamıştık ya Pink evet. Floyd'un Dark Side of the Moon albümünün The Dark Side of the Moon'un Ayın Karanlık Yüzü'nün bu sene 40. yılı. Şimdi orada en güzel parçalardan bir tanesi Richard Wright'ın yazdığı The Great Gig in the Sky. Bunun en önemli şeyi de yanlarından bir tanesi de aslında buradaki sözsüz vokalin tamamen tek seferlik bir doğaçlama ile çıkmış olması. Claire Torrey. O yüzden Claire Torrey de parçayı yazanlardan biri olarak gösteriliyor. Tam da bu modernizm muhabbetinin üstüne çok iyi gider. Çok iyi gider. Evet. The Great Gig in the Sky'ı dinliyoruz. Thank you. Evet, Pink Floyd'un The Dark Side of the Moon albümünün 40. yılını kutlamaya devam ediyoruz. The Great Gig in the Sky, Claire Torrey ve Richard Wright'ın bestesini dinledik. Gelecek hafta da Dark Side of the Moon'a devam edeceğiz. Mart ayında çıkmıştı 1973'te. Mart'a kadar biraz daha çalarız diye düşünüyorum. Birkaç tane çok önemli ama böyle küçük küçük geçeceğimiz haber var. Bunlardan bir tanesi çok yeni. Hemen bugün The Guardian'da ve birkaç yerde daha gördüm. Son bir çalışma, Environmental Health Perspectives dergisi, yani en iyi dergilerden bir tanesi, en önemli dergilerden bir tanesidir çevre sağlığı alanında. Burada çıkan bir araştırmaya göre hava kirliliği düşük doğum ağırlığıyla doğrudan ilişkili bulunmuş. Bu çok önemli bir bulgu. En azından benim bildiğim kadarıyla böyle bir net bağlantı bugüne kadar bulunamamıştı. Çok büyük bir araştırma yapılmış. Yani binlerce, pardon ne bir binlercesi, 3 milyon doğum incelenmiş. Kümülatif olarak en büyük şeylerden biri, evet, o zaman. Kuzey Amerika, Güney Amerika, kapsam. Avrupa, Asya, Avustralya'da. Sadece İngiltere'de 14 şehir var mesela. İnanılmaz bir araştırma. Çünkü inanılmaz yanı da şu mesela. Gidip Beijing'de yapmıyor bunu. Yani hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerde yapsa değil. Hava kirliliğinin normal olduğu, evet, yerlerde yapıyor araştırmayı. Ve PM10 ve PM2.5 denen, yani 2.5 mikron ve 10 mikron olan partikül maddelerin, parçacıkların doğrudan doğruya düşük doğum ağırlığıyla ilgisi olduğunu bulmuşlar. Düşük doğum ağırlığı şu demek. Doğum kilosu çocuğun, bebeğin 2,5 kilo ve altındaysa düşük doğum ağırlığı kabul ediliyor. Ve düşük doğum ağırlığına neden olan en önemli etken nedir? En önemli etken hamilelikte sigara içmektir. Yani hamilelikte sigara içmekle hava kirliliği eşit etkiye sahip neredeyse. Yani ağırlık olarak eşit olmayabilir ama aynı şeyi yapıyor. Ve düşük doğum ağırlığı da o kadar basit bir şey değil. Aslında hem bebeklik çağındaki ölümlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi, hem de ileriki yaşlardaki kronik hastalıkların bir de belki de daha tam ortaya konmamış olmakla beraber beyin gelişimini, tabii, ve zeka çok önem verdiğimiz bir kavram olduğu için, evet, mesela modern dünyanın, modernizmin en önem verdiği kriterlerden biri IQ olduğu için, evet, onu da etkilemesi muhtemel. Çünkü kesinlikle yani pek çok şeye, pek çok hastalığa, hani o sırada yani ileriki yaşlarda bunu bağlantı kurmak çok kolay olmayabiliyor ama düşük doğum ağırlığıyla doğan bebeklerde ileriki yaşlarda bütün kalp hastalıkları ve diğer hastalıkların gelişmesi çok mümkün. Kronik hastalıkların, ve bu da hava kirliliğiyle hem de normal düzeyde kabul edilebilecek kadar olan bir hava kirliliğiyle, evet, alakalı bulunuyor. Bu inanılmaz önemli bir buluş bence. Guardian'da mı var, ben bunu görmedim. Guardian'da da birkaç yerde daha bu haber bugün. Bugün yayınlanmış da, Ajans France Presse geçmiş. Yani evet, çok yüzden önemli bir şey, çünkü bir de şeyle de bağlantı kurulabilir. Geçen haftada Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bir şey vardı. Özellikle bu parçacıkların belli şeyin altında, 2,5 mikronun altında olanlar, işte o dizel özellikle motorlarından, ki şimdi İstanbul'da dahi bütün büyük şehirlerinde Türkiye'nin ve dünyanın artık taksi arabaların çoğu artık dizel çalışıyor. Evet. Orada çok daha etkili oluyormuş dizel motorlardan. Evet. Akciğerlere yansıması, geçmesi, vücudun absorbe bir etmesi. Bir de işin en şey tarafı için, bu normal görünür hava kirliliği gibi değil. Yani zaten bu kurum denen normal makroskopik olarak görülebilen, gözle görülebilen hava kirliliği aslında tamam kötü bir şey ve içinde tabii ki mikroskopik olanı da barındırıyor ama doğrudan doğruya kurum sizin işte akciğerlerinize kadar inmez. Evet. Oradaki işte tüycükler tarafından dışarı atılır soluk borusundan. Ama ne kadar küçük olursa partikül, parçacık, 10 mikronsa direkt alveollere kadar, yani akciğerlerin derinliklerine kadar gidebiliyor. 2,5 mikronsa daha da derine gidiyor. Yani ne kadar küçük olursa parçacık o kadar kötü ve tabii ki o kadar gözle görünmeyen bir şey. Tıpkı radyasyon gibi aslında. Evet. Gözle görülmedikçe etkisi artan bir şey. Ve tabii İstanbul'da da aslında şu anda partikül kirliliği çok ciddi boyutlarda. Fakat biz pek gözle görmediğimiz için bazı havalar dışında yok sanıyoruz. Ama partikül kirliliğinin en önemli nedeni otomobiller olduğu için ve İstanbul'da evet. bu konuda bayağı zengin bir kent olduğu için, tabii sadece İstanbul değil pek çok ilde de kent merkezinde de var aynı şey. Bu ciddi bir sorun olmaya devam ediyor ama hava kirliliği bizim ilgi alanımızın bayağı bir dışına çıktı maalesef. Evet, yani kognitif disonans dedikleri bilişsel ya kabul etmeme ruh hali, işte gözle görünmeyen yani hiçbir şey inkara sevk evet. ediyor insanı. Bu da yani büyük, diğer türlere göre daha büyük bir beyni olmasına rağmen yani Homo sapiens'in ve inanılmaz bir zeka ve medeniyet kuracak örgütlenme gösterebilse de ona uygun bir yürek olmadığı için o aynı büyüklükte felakete doğru. Bu arada İstanbul gidiyor. İçin özellikle karşıda oturan dinleyicilerimize bu haberi mutlaka söylemek istiyordum bugün. Kadıköy'de oturanlar için çok önemli bir olay bence. Tekrar bir ne diyeyim, dirildi bu tehdit. Kuş dilinde AVM inşaatı meselesi. Tam, evet, tam Kuş Dili Çayırı'nda eski salı pazarının kurulduğu yerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir alışveriş merkezi yapmaya karar veriyor. Kadıköy Belediyesi karşı çıktığı halde Büyükşehir Belediyesi bunu şeylerden geçirmiş. Bununla ilgili nereden geçirmiş? Bir izin veren bir karar geçmiş meclisten, Büyükşehir Belediyesi meclisinden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylanmış. Ve o Fenerbahçe Stadı'nın biraz Kadıköy'e doğru olan tarafında ve tam Kurbağalıdere'nin çevresindeki eski meşhur Kuş Dili Çayırı. Çayırı ya da eski Salı Pazarı alanında, evet, alanında başka bir adıyla biliniyor. Tekrar AVM tam da çok yakınında bu Tepen Atilüs'ün olduğu, hem trafik açısından hem hiçbir yeşil alan kalmayan Kadıköy'de kalan tek boş alanı da zaten şu anda otopark olarak kullanılıyor. Yeşil alan yapmak yerine AVM, alışveriş merkezi yapmaya karar vermiş. İnanılır gibi değil bu. Bununla hiç ilgili öyle değil, AVM değil. Bak. Neymiş? Plana göre sabit pazar, otopark, lokanta, itfaiye, pastane, kafe, sinema ve çarşı inşa edilecekmiş. Bu AVM sayılmaz ki. Bu mesire yeri gibi bir şey. Eğlence merkezi. Anladım. Tek bir AVM yok. Birden fazla AVM var aslında. bununla ilgili şu anda change.org web sitesinde bir imza kampanyası yürüyor. Onu mutlaka change.org'a girerek galiba üstlerde şu anda bulabilirsiniz. Bunu ayrıca şeyde de dinleme imkanınız olacak. Oluyor zaten Açık Radyo'da da change.org'un zaten hemen şimdi adlı programı var her sabah. Evet. Bunu da ama ben özellikle Kadıköy'deki Salı Pazarı civarındakilere hatırlatıyorum. Hatta yani orada umarım bir ara eylemler falan da yapılır. Çünkü daha önce bir kez bu gündeme gelmişti. Geri adım attırılmıştı. Şimdi inadına tekrar getiriliyor. Bu Arkitera'da çıkan yazıda oranın tarihinden bahsediyor. Şimdi ona vaktimiz yok, okuyacak ama çok güzel. Yani ben hatırlamıyorum. Ben de oralıyım aslında. Yani doğma büyüme tam o civardanım Acıbadem. Ama bu şey bölge hani şu anda otoyola dönüşmüş bir görüntüsü var oranın. Evet, yani bu hem doğal vesaire mesele değil, aynı zamanda da muazzam bir kültürel tahribat. Evet. Çünkü Kuş Dili Çayırı'nın anlatısı, hikayesi ben küçük bir çocukken bile zihnime takılan, ben oralı olmadığım halde son derece yaygın bir ve koruluk hikayesi varmış. Vardır. Evet, Kuş Dili Çayırı meşhurdu yani çok. Evet, daha sonra mesela Salı Pazarı falan çok sonra kurulmaya başlanmış tabii ki. Neyse, onun hikayesini okuyamayacağım şimdi ama merak edenler Arkitera'dan, arkitera.com'dan bulabilirler. Ama ne pastanelerde ne şeyler yiyip, pastalar yiyip ondan sonra da sinemaya gitme imkanını da gözden kaçırmamak lazım yeni kurulacak alanda. Değil mi? Yeni modern bir nevi mesir. Kuş Dili Çayırı şeyi, nostaljisi yaşayabiliriz orada. Evet, duvarlara da öyle şeyler konabilir. Kurbağalıdere de görünmüyor artık aslında. Yani. Evet, eski fotoğrafları döşenir bütün binanın. Bütün olan büyük boyutlu duvarlarına. Ha. Nasıl bu fikir? Olabilir aslında. Çayırın fotoğrafı. Çayırın fotoğrafı, evet. Orada güreş tutuluyor filan. Fenerbahçe Kulübü orada doğdu futbol. Hatta ben şöyle bir öneride daha bulunacağım. Bir de dikey bahçe yapsınlar oraya. Tabii. Yapılıyor ya dikey bahçe. Sular aksın falan. Evet. Neyse birkaç haber daha var. Onları sonraya bırakalım. Ama şu son dakika haberi var bir tane. Kıbrıs'ta sabah siz de konuştunuz herhalde. Evet. Karpaz Milli Parkı'nın şu anda dozerlerle yerle bir edildiğine dair... Bununla haberi Yeşil Gazete'de şu anda manşette. Evet. Özellikle Kıbrıslıların bununla ilgilenmesi Milli gerekiyor. Milli Park'ın yerine AVM yapılıyor. AVM mi? Yok, onu ben uydurdum şimdi. Dev otoban nasıl AVM'de olacak? Otoban yapılıyor. Evet. Otoban yapılıyor. Dev otoban. Oraya da bütün otobanın kenarındaki şeylere de yeşillik resimleri konmasını öneriyorum. Evet. Bu önerilikte... Demir korkulukların üzerine plakalarla. Evet. Neyse. Daha iyi bir haberle bitirebilir miyiz diye arıyorum ama bulamıyorum iyi haber. Var. Var mı? Onu da tekrarlayayım ben de işte. Şey, yani dünyanın en büyük kağıt şirketi. Üçüncü büyük şirketi durdurmuş şey. Yağmur ormanlarından ağaç kesme işini ve... Endonezya'da mı? Endonezya'da. Asia Pulp and Paper. İyi bir haber. Güzel. Çok. Onunla evet, bitirelim. Başarılar da kazanıyoruz zaman zaman. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.